ولقد همت به، اور در حقیقت اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، کیونکہ انسان بھی تھے نا، پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، عورت نے تو کر ہی لیا تھا، وہ بھی کر لیتے، وہ بھی جواب رسپانس دے دیتے، لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی جواب میں پھسل جاتے. یہ برہان کیا چیز تھی؟ یہی بات سوچ جانا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ انہو رب احسن مثوایا، این اس موقع پہ اللہ کا احسان یاد کر لینا. اور ادھر یوسف علیہ السلام کی شکل میں کہ جس شخص نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس کے ساتھ میں زیادتی کروں، خیانت کروں، اس کو ناراض کروں، یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی کو پھیر دیں، والفحشاء، اور بے حیائی کو. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خاص حفاظت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا نا کہ آپ بچپن میں ایک دفعہ کوئی راگ میلے کی محفل تھی، آپ جا رہے تھے کہ راستے میں ہی سو گئے، پھر ایک دفعہ ایسے ہی جانے لگے کہیں تو نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پیغمبروں کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے. فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یہ چنے ہوئے بندوں کی خصوصیت ہوتی کہ دو باتوں سے بچے، السوء والفحشاء. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چنے جائیں اللہ کے دین کے لیے، ان دو چیزوں سے بچے، السوء والفحشاء، بے حیائی کے کام چھوڑ دیں. ما ظہر منہا وما بطن، اور دوسری طرف برائی، جس چیز کو برا سمجھے بس پر چھوڑ دے اس کو، یہ ہمارے کام کی نہیں. واستبق الباب، اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف. استبقا الف تثنیہ کی علامت ہے، دونوں آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ سین بے قاف سبق. سباق ریس کو کہتے ہیں، دوڑ کو، سباق، سبقت کرنا. فاستبقوا الخیرات، یہ سب پڑھ چکے ہیں. واستبق الباب، اور وہ دونوں آگے بڑھے دروازے کی طرف، یعنی جب اس عورت نے دروازہ بند کیا اور برائی کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازہ کھولا اور نکلنے کی کوشش کی تو یہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی، تو دونوں ہی دروازے کی طرف بڑھے، ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسرا پکڑنے کے لیے. وقدت، اور پھاڑ دیا. قاف دال دال قد، ایک ہوتا ہے قط، قاف توئے توئے، قد ہوتا ہے طول میں پھاڑنا، لمبائی میں، اور قط ہوتا ہے چوڑائی میں پھاڑنا. یہ انسان کا قد بھی کس طرف کو بڑھتا ہے؟ لمبائی میں بڑھتا ہے. جو ہم لمبائی میں بڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قد، ٹھیک ہے، چوڑائی میں بڑھنے کو قد نہیں کہتے. وقدت، کس نے پھاڑا؟ عورت نے پھاڑا. قدت، تے تثنیہ کی علامت ہے، اوپر جزم ہے. اور اس عورت نے پھاڑ دیا، کیا پھاڑ دیا؟ قمیصہ، اس کا قمیص، یعنی یوسف علیہ السلام کا. من دبرن، پچھلی طرف سے، بیک سائڈ سے. والفیا، اور دونوں نے پایا. سیدہا، اس عورت کے آقا کو. سید، سردار، آقا، یہاں لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ شوہر گھر کا سردار ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے. لدا الباب، دروازے کے پاس. دروازے کے پاس دونوں نے شوہر کو موجود پایا. عورت نے فوراً تنترا بدلا، قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ جزا، آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، بدلے کے لیے ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے خالی جزاک اللہ سے بات نہیں بنتی جب تک آپ خیرن نہ کہیں. قرآن پاک میں آتا نا، وہ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو وہ ظالموں کی جزا پھر خیر تو نہیں ہو سکتی نا. قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا جزا ہو سکتی، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ من ارادہ، جو ارادہ کرے، بے اہل کا، تیری گھر والی کے ساتھ. اہل کا لفظ عربی میں سب سے پہلے بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیوی آتی. بیوی کے بغیر گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو عیال ہوتے ہیں پھر بچے. تو اہل و عیال جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے نا اہل بیت، تو اہل جو ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بیوی شامل نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آ کے خوشخبری دی تھی فرشتوں نے، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اہل البیت. تو اس میں کون تھا اس وقت تک؟ بچے تو ابھی تھے ہی نہیں، خالی بیوی ہی تھی. من اراد باہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ، سوءا، برا. الا، مگر، ان یسجن، کہ وہ قید کر دیا جائے. اب یہ مجھول ہے، یسجن، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے وہ پھسلا رہی ہے عورت، پھر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے جا رہی ہے، پھر اس کشمکش میں اس کی قمیض پھاڑ چکی ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد شوہر کو کیا بولتی ہے؟ کہ اس نے تیرے گھر میں خیانت کی ہے، تیری بیوی کے ساتھ برا کیا ہے، اب اس کو قید کر دو یا سخت سزا دو. کہاں وہ محبتوں کے دعوے کر رہی تھی اور اس کو پھسلا رہی تھی. ظاہر پھسلانے کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتی. اور کہاں یہ کہ یکایک وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی. عموماً نفس پرستی پر مبنی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، جس کی بنیاد لسٹ پر ہو، شہوت پر ہو، نہ کہ کوئی بڑا مقصد یا کوئی اور گہری بات. آپ دیکھیں کہ جس محبت میں خود غرضی شامل ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اگر مرضی پوری نہ ہو اس شخص سے جس سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، تو اسی سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے، اسی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جائے، اسی کو دھمکیاں دی جائیں، اور کبھی اس کو مار بھی ڈالا جائے. بے شمار قصے ایسی محبتوں کے آپ سنتے ہوں گے، کہاں رونے روئے جا رہے ہیں، مجنو بنا جا رہا ہے، اور کہاں یہ کہ جب مرضی پوری نہ ہوئی تو ہر ہوچھی سے ہوچھی اور غلط حرکت اور ہتھ کنڈے پہ اتر آئے. ایسی کوئی محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اور خصوصاً خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کہ کسی بھی مرد کی ایسی باتوں میں نہ آئیں اور کسی کے بھی میٹھے بول کر اپنی عزت اور اپنا آپ قربان نہ کریں. اور دنیا میں ہی لوگ یکایک بے وفا ہو جاتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو الٹی گواہی دیں گے. قال, بولا کون؟ یوسف علیہ السلام. ہی راودتنی عن نفسی, اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس سے, یہ تو مجھے یہ بہکا رہی تھی. وشاہد شاہد من اہلہا, اور گواہی دی ایک گواہ نے, شاہدہ گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے, من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے, اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے ایک گواہی دی. کس کے حق میں؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جو ویسے بھی حالات جانتا ہو, کیونکہ گھر میں جب ایسی کوئی چیز ہو تو انسان کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. ہر انسان اپنے عادات, اطوار, حرکات سے پہچانا جاتا ہے, نگاہوں سے, بول چال کے انداز سے, چال سے, لباس پہننے کے انداز سے ایکسپوز ہو جاتی اس کی شخصیت کہ وہ اصل میں کیا ہے. اب چونکہ گھر میں شور اٹھا اور معاملہ کھل گیا تو اس پر ایک شخص نے آ کر گواہی دی. اور گواہی بھی کب دی جاتی؟ یا تو یہ کہ کوئی چیز دیکھی ہو, یا پھر قرائن سے, علامات سے. گواہی کی دو قسمیں تھیں, ایک کون سی؟ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی, اور ایک کیا ہے؟ علامت. اس کو قرینہ بولتے ہیں. قرینہ قرین سے ہے. قرینہ کا مطلب تو ساتھ ملا ہوا ہونا, یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں جس سے انسان پہچان جائے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سبزی تازہ ہے یا باسی ہے؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ علامتوں سے نا. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں بازو کا, اس کا کلر خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کا ٹیکسچر یا اس کی جو حالت ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبزی تو باسی. اسی طرح اگر کوئی شخص تپ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بخار ہے. اب بخار نظر تو نہیں آتا نا ہم کو, دیکھا تو نہیں ہم نے, اس کی علامت سے پہچانا جاتا ہے نا بخار. تو اسی طرح اس شخص نے بھی کچھ علامات دیکھی ہوئی تھی اور کچھ موقع پہ دیکھ لی. بولا ان کا نا قمیص ہو, اگر ہے اس کی قمیص خود پھاڑی گئی, من قبول سامنے سے, فصدقت تو عورت سچی ہے, وہوا اور وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. پھاڑنے کے لیے یہاں لفظ صرف قدہ استعمال ہوا. عربی زبان میں کئی لفظ ہیں پھاڑنے کے لیے, مثلا خرافہ پھاڑ کر خراب کر دینا, خرقہ چیتڑے کو کہتے ہیں, فطرا پھاڑنا کے شگاف پڑ جائے, فطور اسی سے توئے کے ساتھ, فجرا وسیع پیمانے پہ پھاڑنا, مخرا پانی کا کٹاؤ, مواخر اسی لیے کشتیوں کو کہا کہ وہ پانی کو کاٹتی ہوئی جاتی ہیں, شق سخت چیز کا پھاڑنا, فلق بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا, فرق کسی چیز کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں پھاڑ دینا, مزق ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے کاغذ کو بعض کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑ دیتے, مزقناہم کل ممزق, یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. اب اردو میں سب کا ترجمہ پھاڑنا ہے, لیکن عربی میں ہر ایک کی روح مختلف ہے. تو قدہ دراصل کیا ہے؟ لمبائی کے رخ پھاڑنا. وہ ان کا نا قمیص ہو, اور اگر ہے اس کی قمیص, قدہ من دبرن پھٹی ہوئی پیچھے سے, فكذبت تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے. وہو من الصادقین تو وہ سچوں میں سے. فلما راى قمیصہ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو قد من دبر کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قالا بولا انہ من کیدکن یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے. قید چال مکر کن تم عورتوں کی ان کیدکن عظیم تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں بڑے غضب کی ہوتی ہیں. اب کیا کر سکتا تھا اپنے ہی گھر میں خرابی تھی. بولا یوسف عارض عن ہذا اس سے درگزر کرو اس کو جانے دو. واستغفری اور تو معافی مانگ لے استغفار لذنبی کی اپنے گناہ کے لیے جو تو نے ابھی کیا ہے معافی مانگ لے. انکی کنتی من الخاطئین یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے یعنی عورت تو ہی غلط کار ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کہ سخت سے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی مدد آ جاتی کہ کوئی اپنا نہیں اس جگہ لیکن اللہ وہیں سے ایک شخص کے دل میں سچائی ڈال کر ایک گواہ پیدا کر دیتا ایک مددگار. اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں لگتا ہے بظاہر بہت زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرن ان کے لیے ان کے دفاع میں اٹھاتی. جب ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے تو بیچ میں ہی ایک کہنے لگا نہیں قتل نہیں کرو. پھر اسی طرح یہاں پر جب ایک اتنا سخت الزام آ رہا تھا تو بیچ میں ہی گھر والوں میں سے ایک بول اٹھا کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر لو. اور اس نے ایک گواہی دی جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں جو سرکمسٹانسز کو دیکھ کر دی جاتی ماحول اور حالات کے مطابق. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں پوری طرح توکل کرتے ہیں سب کچھ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسی مدد ہر اس انسان کے لیے آ سکتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو. اور یہ ہم سب کو ایک ہوپ دلاتی ہے ایک امید کہ سخت سے سخت تاریکی میں بھی مایوس نہ ہو شدید سے شدید ترین حالات میں بھی پریشان نہ ہو. کیوں کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن کوندے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید اندھیرا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بجلی بھی چمکتی ہے دور آسمانوں میں پورے ماحول کو روشن کر دیتی. تو دل پہ جب غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں اب دیکھیں کہ جب انسان کا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوب رو لیتا ہے اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے اندر ہر کام کے لیے اسی طرح کا ایک بیلنس پیدا کر دیا ہے. امام شافی کا ایک قول ہے الامر اذا داق اتسع الامر کام اذا داق جب تنگ ہو جائے اتسع تو وسیع ہو جاتا ہے. مثلا آپ غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں ضرورت سے زائد بھریں گے اس میں جگہ نہیں ہوگی تو پھٹ کے اپنا رستہ نکال لے گی وہ پوری جگہ پہ پھیل جائے گی. مثلاً گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں اور وہ بھر چکا ہے اس میں جگہ نہیں تو کیا ہوگا وہ خوب ساری جگہ پہ پھیل جائے گا. الامر اذا داق اتسع ایک فطرت کا اصول ہے. جب بھی حالات تنگ سے تنگ ہو جائیں وہیں سے رستہ نکل آتا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے اور وہ کیا ہے یہ قول ان کید کن عظیم، بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. دیکھیے سورت یوسف آیت 28. حالانکہ یہ کس کا قول ہے؟ عزیز نصر کا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے الفاظ میں یہاں پر کوٹ کر دیا ہے. اس سے عورتوں کی نہ توہین ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایسے کئی مشاہدے آتے ہیں ضرور، تو ہم اس کو واقعاتی بات تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی بات نہیں کہہ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.